Раздзел 5. Чалавек знік. Мінула яшчэ 4 дні. Прыйшоў красавік. Купы снегу, адкінутыя ўзімку машынамі пад дрэвы, сталі зусім малыя, брудныя і наздраватыя. І яшчэ снег падаў 2 разы, ён кожны раз чаргаваўся з дажджом, які з'ядаў яго на вачах. Усё часцей празрыста па вясенняму сіняла неба, у зацішку сонечнага боку двароў было ўжо зусім суха, і ўсё ж вясна наступала, нібы азіраючыся, часта саступаючы дарогу імжы, холаду і слаце. За гэтыя дні я некалькі разоў званіў да Мар'яна. Адказу не было. На 4 дзень я не вытрымаў і паехаў да яго на кватэру. Нават сабакі не адказалі брэхам на мой званок. Кватэра маўчала, нібы вымерла. Урэшце, нічога дзіўнага ў гэтым не было. Едучы кудысь, Мар'ян заўсёды заводзіў псоў да нейкіх суседзяў, хаця мог бы і да мяне. Не хацеў перашкаджаць маёй рабоце. Наша агульная падазронасць апошніх дзён зрабіла тое, што я нават агледзеў замок. Мне здалося, што ля яго абдрапана фарба. Але так бывае заўсёды, калі чалавек у поцемку спрабуе трапіць ключом у адтуліну. З'едлівая пажылая вахцёрка, якую мы, хай даруе нам Бог, клікалі часам цербером, часам цэнзарам феактыставым, на мае пытанні адказала досыць рэзка. «Я яму сэрцайка не мамка». Не бачу, з'ехаў некуды, раніцай прыбіраю, пад'езд маю першую пляцоўку. Каб у свіноце не сядзець, пасля тут цэлы дзень, вечарам Саня прыходзіць. І ён не бачыў. Сабакі? Адвёў, пэўна, як заўсёды. Ну, што ж ты не бачылі? Унь там чорны ход у двор. Там часам нават мне можна не заўважыць, як прыходзяць ці выходзяць. Але ён ім рэдка карыстаецца. Двор не дужа зручны. Двор сапраўды не быў зручны. Усе гэтыя пуні, закамаркі, безжыццёвыя з выгляду галубятні, гаражы і ягоны гараж замкнёны. Невядома нават, ці пусты, ці з машынай, а за пунямі той самы пустыры дрэвы ля парніковай гаспадаркі. О, Божа мой! Я пацягнуўся дадому, не ведаючы, што і думаць. Які д'ябал мог затрымаць яго ў Вільні? Знайшоў нешта ў архіве? То мог бы і звякнуць. Не ў дужа добрым настроі зайшоў я ў свой двор і ўбачыў Хасе Марія Лыгановскага, які корпаўся ў кветніку пад нашымі вокнамі. Жываплот вакол кветніка в адным месцы парадзеў, і лекар якраз высаджваў на тое месца нейкія кусцікі. Медзяны твар ад паветра і працы быў з глыбінным румянцам. Капелюш ляжаў на лаўцы, і ўсяму двару відаць была хвалістая грыва срэбных валасоў. «Гісторыку дэтэктыву асабістае прывітанне», – сказаў ён. «Кандацьеру ад псіхалогіі ўзаемна», – буркнуў я. Ён прытаптаў зямлю вакол перасаджаных сцяблін, адкруціў паліўны кран, адмыў ад гразі рукі і, выціраючы іх насавіком, па-лекарску палец за пальцам бадзёра сказаў: «Закурым, сусед!» Тут у зацішку нават прыгравала. Мы селі на лавачку, я распячатаў пачак і пачаставаў яго. Ён сачыў за гэтым працэсам пільнымі шэрымі вачыма. «Слухайце», – раптам сказаў ён, – «у вас часам у сваяцтве не было людзей, ну, з пэўнымі адхіленнямі ў псіхіцы?» Пазней, калі я на свой жах зразумеў, што са мною сапраўды нешта не да ладу, я часта ўспамінаў гэтую першую размову і тое, што заўважыла ўсё гэта спрактыкаванае вока ўсімі знанага псіхіятра. Заўважыла яшчэ тады, калі нават я не заўважаў нічога, а тады я толькі зарагатаў. Да не, здаровыя ўсе былі, як пні. Той добра, з відавочнай палёгкаю зацягнуўся, значыць, гэта проста псіхіка кавалера, тое, што і ў мяне, і ў Хілінскага, а ва ўсіх такіх. Ды што такое? Метадычны вы у дробязях. Я вось быў у вас. Ўсё на сваім, спрадвеку заведзеным месцы, там папера, там попельніца, там строга адно, а там і навекі іншае, пачак адкрываеце, так, малако толькі ў адной малочніцы, кветкі купляеце толькі на барскую кіёску, хаця побач кветкавы магазін. Голіцеся, пэўна, таксама толькі ў аднаго майстра. Эге, зарагатаў я, калі няма яго, то не голяны пайду, або ў дома пагалюся. І лазеншчык у вас толькі адзін. І не будзеце кнігу чытаць, пакуль рук не памыеце. І калі кніга старая, абавязкова памыеце пасля. І раз на месяц выбіванне кіліма, а раз на два тыдні пыласос яму. Слухайце, сказаў я, але адкуль вы гэта ведаеце? Я не ведаю, я умазаключаю, раблю вывады. Але на што? Прафесійная звычка, папрацавалі б з маё. Ну і якія ж вывады? Ды і вас яны не датычацца, проста метадычнасць закаранелага кавалера. У такіх або ў хаце гармідар і свінюшнік, боты на стале, або вось такое. Але ўвогуле гэта часам бывае адзнакаю пэўных адхіленняў псіхіцы, пры эпілепсіі, пры пачатках некаторых іншых хвароб. Ну, калі так меркаваць, то большасць немцаў эпілептыкі. І ўвогуле ўсе, хто як мага зручней арганізуе працу. Не смейцеся. Вось вам адзін прыклад, але важкі. Дастаеўскі. Вельмі ўлешчаны, сказаў я. Мы засмяяліся. Ці мог я думаць, што мне сапраўды давядзецца звяртацца да яго? І не ў такі ўжо далёкі час. На пляцоўцы я ўбачыў Хілінскага, які якраз заходзіў у кватэру. Зноў нешта? Ён уважліва разглядаў мяне. Я расказаў. З'ехаў кудысь. Адам быў страшэнна стомлены. Мо так і сядзіць у Вільні. А што не папярэдзіў аб затрымцы, тут усякае можа быць. Не малы. І не такія ўжо вы сябры, што сарочкі няма калі перамяніць. Усё ж я адзіны ягоны сябар. І не мог ён з-за хваробы жонкі так затрымацца. Ён жа кожны дзень званка чакаў. Я страшэнна непакоюся, Адаме. Ну, добра, калі ўжо так, то вось зараз пазваню Шчуку. Мы ж прыяцелі, хай навядзе даведкі, ці няма там каго неапазнанага. І телефон твой дам. Хай табе сорамна будзе, калі гэты твой свечнік віленскі табе прывязе. Ну, бывай, лабузю. Пазваню, памалюся Богу, ды завалюся спаць. Мінула яшчэ два дні. Недзе ў чацвёрці ў пятніцу, мо ў 4 гадзіны раніцы, калі не раней, зазваніў тэлефон. Спалоханы з прасонку, я схапіў трубку. Алё? Хілінскі, ад твайго імя званю, прагучаў голас. Так, З тяжкостю припоминаючи, об чим іде справа, отказав я: «Косміч для телефона. Потрібні твої послуги. Ти не мог би під'їхати для познавання?» «Відомо». Голос у мене сів. «Машина праз 10 хвилин буде ли під'їзда?» «Так, опранаюся і одразу спускаюся вниз». Дрижучи від перерваного сну, хвилювання і холоду, у повному непорозумінні, що б то могло означати, я спустився по сходах у золкий туман, ніби на дно молочного озера. Праз нейкую хвилину з гэтага туману винырнули вясёлкавыя, размытыя плямы фару. У козле было пасля вуліцы горача ад мотора і неяк асабліва сонна. Тры чалавекі, што ехалі са мной, праўдзівей везлі мяне, увесь час надрывна і вельмі заразліва пазяхалі. Пахнула бензінам, мокрым сукном, яшчэ чымсьці. Чалавек год 50, што сядзеў побач са здаравенным шафёрам, працягнуў мне цёплую і моцную руку. Гэта і быў Андрэй Шчука. Быў ён са звычайнымі рысамі твару, што называецца без асаблівых прыкмет, каб не паўдзясятка шнараў на шыі і руках. Урэшце не вельмі прыкметных, а поціск яго на мне заўсёды падабаўся. Я пра многае мяркую па поціску. Лейтенант, які прымасціўся побач са мною, прыемна пачырванеў і сунуў мне халаднаватую далоньку. «Клепча Якуб Іванович, вельмі прыемна». Ну, гэты быў прынамсі устойлівы. І на тым дзякуй Богу. Машына рванула з месца, і толькі тут я заўважыў, што за ёю сляпуча мірганулі фары другой. Скосу краем вока я ўбачыў, як прыстройваецца да нашага картэжу яшчэ адзін матацыкл. Другі. Пачуццё было на дзіва непрыемнае. Я ледзь не пачаў думаць, а можа, я ўсё ж зрабіў у жыцці нешта такое. Сам, можа, і не думаў, а яно з пункту гледжання крымінальнага кодэкса. Пасля, раззлаваўшыся на сябе самога, я ўявіў яшчэ горшае глупства, што гэта я рэзідэнт і еду патаемна на спатканне з шэфам. Боже мой, колькі ж гэта я наглядзеўся дрэнных карцін. У нейкі еду лясны дом, на прыём нейкага пасла. Это не паходзіла, не хапала сонечнага святла і ганаровага каравула. І вось ён і кажа прадаўцу, Клепча відавочна расказваў далей анекдот: «А ці ёсць у вас аленева сядло?» «Магазін жа завецца «Дары прыроды». «Не», кажа прадавец, «ёсць нататенія, рыба ў сэнсе». «Ну, а ласіна ёсць?» «Нататенія ёсць». «Ну, а хаця каўбаса хатняя ёсць?» «Бярыце нататенію, у ёй фосфору шмат». «Ведаеце што», кажа пакупнік, «мне не трэба, каб свяцілася». Шафёр коротка гмыкнуў, Шчука толькі галавой пакруціў. За такія старыя анекдоты пры іхняй мірапамазанай вялікасці Мікалаі ведаеш, што рабілі? «Ну?» «Сылалі туды, дзе козам рогі правяць. У Аляску». «Аляску да таго часу прадалі, таварыш палкоўнік», – сказаў Клепча. Палкоўнік на хвіліну замяўся. «Ды я не пра таго Мікалая кажу, я пра першага. Твайму ж анекдоту, горай. А якая ж тады, Андрэй Арсенцевіч, нататенія была?» «Гэта праўда, на вялікі жаль, не было». «Уніклівы ты чалавек, Клепча, скрупулёзны дока!» «Трэба ж ведаць, Андрэй Арсенцевіч, іначай таких памылак наробіш. Ну і добра, Шчука павярнуўся да мяне, але чамусьці толькі ў профіль. Расказвайце. Я расказаў. Страшэнна мне было не па сабе. Я не разбіраўся ні ў тым, што робіцца, ні што яны такое гавораць, як не разбіраўся пасля ні ў дэталях апазнання, ні ў тым, хто з іх следчы абласной пракуратуры, а хто старшы умацаванай аператыўнай групы. Сяк так яшчэ мог сказаць, што вось гэта праваднік службовага сабакі, так здаецца гэта называецца, і то толькі таму, што пры ім быў сабака. У даміно згуляць, выпіць, это так, але ўсё жыццё я хацеў быць па справе далей ад людзей іхняй прафесіі. Таму што гэта толькі ў кепскіх раманах чалавек б'е ў латкі і скача ад радасці з той прычыны, што да яго ў дом кожны дзень пачала чашчаць міліцыя. На месцы следчага я ў такіх выпадках абавязкова зацікаюся б, чаго то ён скача. Але тады і рамана не было б, таму што скрынку з доларамі абавязкова знайшлі б тут жа ў клумбе у гэтага веселуна, і не трэба было б прыглядацца да падазроных паводзін хлопчыка Пеці і да таго, адкуль пенсіянер Сінічка бярэ грошы на штодзённыя оргіі з мадэлькамі.